nem arra számított, hogy egyszer csak Orbán Viktor becsönget akkor hozzá, bár szerintem, ha Orbán Viktor átment volna, és zselés szaloncukorral fotózkodnak, akkor ott a lájkja ennek az egésznek, ez meghaladta volna még Magyar Péternek azt a 205 000-es lájkját is. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 42. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogyha feliratkozol a csatornára, és ha hagysz egy posztkarácsony, de jól megszokott algoritmust támogató kommentet, valamint hogyha egy szuper köszönet vagy egy agóra csatlakozással támogatod két fő szerkesztőségünk munkáját. Bizony, és azért gondoltuk, hogy rögtön így karácsony után jelentkezünk, mert nem csak az, hogy a beigli mérgezés meg a kaja kóma közben annyira jó Samut hallgatni, hanem azért is, mert hát a politikusaink nem pihentek karácsonykor sem, úgyhogy meg fogjuk vizsgálni azt, hogy a like versenyt Magyar Péter és Orbán Viktor között kinyerte, hogyan tervezte meg a Fidesz és a Tisza ezt a karácsonyt. Sulyog Tamás megszólalt, üzenetet küldött, illetve az ő egykori kommunikációs igazgatója is üzenetet küldött, erről is fogunk beszélni, de keresni fogjuk a legkellemetlenebb karácsonyi posztokat, illetve egy tippjátékot is rendezünk majd, hogy kinek a karácsonyfáját látjátok. Szóval rengeteg dolgunk lesz, és kértünk tőletek az Agóra csoportban már előzőleg impulzusokat, tippeket. Köszönjük szépen, hogyha az Agórához csatlakoztok, és akkor bebocsátást nyertek ebbe a titkos csoportba, ahol meg tudunk ilyeneket beszélni. A szuper köszönömöket pedig előre és utólag is köszönjük. És akkor vágjunk bele, mert ahogy itt már a komment szekcióban sokan írtátok, hogy hát ki nyerte meg a karácsonyt, kinek van több like a képén, erről eszembe jutott talán a 2020-as évek elején ez a like bajnokság, ami ment, és akkor a Mandiner is csinálta, meg ellenzéki sajtó is csinálta. És hát a lájkok számát nézzük, akkor Magyar Péter posztján ma reggel 205 000 like volt, Orbán Viktor posztján pedig, bár később raktak ide neki 81-2 000. Ugye karácsonykor a lájkokat aratni, az tényleg egy olyan magas labda, amelyet minden politikus leüt, hiszen ilyenkor ki lehet rakni karácsonyfával, gyerekkel, a politikust egy ilyen szeretetteljes környezetben. Nyilván ezt az ígyszert nem hagyta ki sem Orbán Viktor, sem Magyar Péter, és hát nyilván itt sok mindentől függ, hogy ki hány lájkot kap, mert a algoritmustól kezdve, ez nyilván a lájkbajnokság, ez nem egy választás, ebből Jakab Péter is tudna mesélni, de valóban Magyar Péter magasan megnyerte egy 200 000 fölötti lájkkal ezt a fajta lájkbajnokságot, ami azt jelzi továbbra is, hogy Magyar Péternek a közösségi médiában van egy olyan elérése, amelyet egyelőre a Fidesz hiába ezt az évét annak szentelte, hogy itt digitális honfoglalás legyen, nem nagyon tudott megközelíteni. Hát meg ugye azt is jelzi, hogy még mindig sokkal aktívabbak a Tisza párt szavazói, és ez töretlen ez a lendület. Még egy-egy érdekességet kiemelnék, az egyik az, hogy Magyar Péter tavaly is hasonló képet rakott ki a két fiával, de ugye a harmadik fiú hiányzik, ami kérdés, hogy áprilisig mennyire lesz téma esetleg, hogy ő a nyilvánosság elé fog állni, vagy sem. A másik pedig, hogy Orbán Viktor képéről az jutott eszembe, hogy tényleg az utóbbi hónapokban kikristályosodott, hogy Orbán Viktor kedvenc témája a magyar foci, és hogy ő irogatja magának a legígéretesebb játékosokat és társait, és hát ha még az ő unokáiból is valaki bekerülhet a VB győztes csapatba. Igen, és pár évvel ezelőtt még, amikor Orbán Viktor ezt a fajta karácsonyi influencerkedést csinált, akkor emlékezhetünk arra, hogy volt egy ilyen visszaszámlálós poszt, amikor egy rózsaszín kanapén a gyerekeivel, majd meg a feleségével ült, és most lehet látni, hogy volt abban egy váltás, hogy már unokákkal, meg kisgyerekekkel teszik ugye így a posztokba Orbán Viktort, ami jelzi azt a fajta váltást is, hogy Orbán Viktort egy ilyen jóságos nagypapaként szeretnék a nyilvánosságban ábrázolni, és hát ennek ugye egy másik ilyen lefolyása az volt, hogy megkapta az a kisfiú, a Bogzsákot, akinek, magyar, akinek Orbán Viktor ezt hónapokkal előtte ígérte, amikor éppen a háború ellen írtak alá a szülei, és akkor ebből is csináltak egy ilyen hát Reels sorozatot. Itt az lepett csak meg, hogy nem maga Orbán Viktor vitte el személyesen jóságos nagypapaként a boxkesztyűt, meg a boxrákot. Kiadott zicser. Igen. Na de elsőként arról érdemes beszélnünk egy picit, hogy bármennyire is a karácsony az a szeretet és az elcsendesedés ünnepe, a politika az óhatatlanul része. Egyrészt kézben írjátok meg nyilván, hogy nálatok mennyire volt téma a családi asztaloknál, de a különböző kampánystábokban, nyilván így a választás előtt 4 hónappal alaposan megtervezik az egész karácsonyi kommunikációt, a karácsony előttit, meg a karácsony alatti kommunikációt is. Na most a Fidesznél ez úgy nézett ki, hogy egyértelműen azt szerették volna, hogy a háborús készültség legyen a téma a családi asztaloknál, vagyis hogy legyen a fideszes választók számára egy olyan gondolati segédeszköz, egy olyan gondolati mankó, amit bármilyen, akár ilyen ellenzéki megjegyzésre be tudnak nyomni. Tehát mindent el lehet azzal az érvel fedni, hogy de itt háború lesz, és azért kell Orbán Viktorra szavazni, hogy ezt elkerüljük. És ennek talán az egyik csúcspontja az volt, amikor Orbán Viktor december 24-én, tehát karácsony este előtt jelentkezett a Magyar Nemzetben egy szokásos interjúval, amelyben az első kérdésre azt a választ adta, hogy itt nagy az esélye annak, hogy 2025 lesz az utolsó békeév, és hát nyilvánvaló módon őt kell választani, hogy továbbra is békében lehessünk. Most ez azért is volt, tehát ezzel együtt ez olyannyiban nem csak egy ilyen véletlen tervezésnek a terméke, hogy itt közben látjuk, hogy a honvédelmi miniszter, ahogy éppen eszegett, hát influencernek lehet nevezni, ifjabb Sóbert Norbert, hát igen, meg Bárdossi Sándor, és velük pont arról beszél, hogy a karácsonyi asztaloknál jó lenne, hogyha az unokák meghallgatnák a nagypapától azt, hogy milyen volt a háború, meg hogyha volt valaki hadifogságban, akkor a fiataloknak ez jó lenne, hogyha elmagyaráznák az idősek. Vagyis a Fidesz az úgy szerette volna felépíteni az egész karácsonyi kommunikációját, hogy a családokban a háború témája legyen a meghatározó. Na ez azért is érdekes, mert eközben, így a háttérben ment az a spin, hogy közben a béke formálódik, és most már 90%-os készültségben van itt a béketerv, Zelenszky Trumphoz megy vasárnap, a békecsúcs, amely ugye Budapestre ígérik, az februárban lehet, vagyis eközben azért van valami előrehaladás a békében, de közben az előtérben, a nyílt kommunikációban továbbra is ez a háborús riogatás megy. Még annyi kis apróság, amit hozzá szerettem volna fűzni ez a videóhoz, hogy nyilván itt a politikusok már influencerekkel együtt, vagy politikusok influencerként jelennek meg, de hogy a honvédelmi miniszter megkérdezte Sóbert Norbert Juniort, hogy a fiatalok hogy állnak a háború kérdéséhez, és akkor ő erre azt válaszolta, hogy a fiatalokat nem igazán érdekli. Azért én még ehhez a korcsoporthoz tartozom, szerintem olyan annak tartom magam, én belül örök fiatal vagyok, hogy azért érdekli a fiatalokat a háború kérdése nyilvánvalóan, hogyha itt bárkiben ez kérdőjeles lett volna. Na majd, ha elvisz akkor téged a Russin Sandy Romulus a háborúba, akkor mit mondasz? Szóval ez az egyik ilyen fontos tervezése volt a Fidesznek. A másik, amely mellett ne menjünk el szó nélkül, hogy meg akarták mutatni Orbán Viktornak a emberi gyermeki arcát, és újra előkerült Orbán Viktornak az édesanyja, aki egy interjút adott egy most alapított Facebook oldalnak, és teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz boszorkány konyhájában tervezték meg ezt az interjút, ugyanis végig arról beszélt Orbán Győzőné, hogy a kis Viktor az annak idején is már milyen céltudatos gyermek volt, mennyire szerette őt a közösség, egy közösségépítő volt, és hallgattak annyira rá a gyerekek, a rendet szerette. Igen, na most itt lehet többféleképp természetesen értelmezni azt, hogy immár másodjára a békemenet után megszólalt Orbán Viktornak az édesanyja, de mindig hasonlítsuk össze ezt a korábbi választások előtti karácsonnyal. Akkor eszébe nem jutott volna a Fidesznek ennyire bevonnia a családot, főleg Orbán Viktor édesanyját is ebbe az egész politikai kommunikációs küzdelembe. Tehát számomra ez azt jelzi, hogy pontosan azt szerették volna, hogy minden napra legyen valami napirend meghatározó elem, amellyel el tudják venni egy picit a fényt, a fókuszt Magyar Péterről, mert abban is biztosak voltak, hogy Magyar Péter milyenre készül, erről mindjárt beszélünk, és ebbe most már úgy gondolták, hogyha Orbán Viktor édesanyját is bevetik, akkor fognak célt érni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben sokkal inkább egy ilyen nyerjük meg a napot típusú pánikszerű dolog van, hogy vessünk be mindent, sokkal inkább, mint egy tudatos tervezése. Tehát itt nem arról van szó, hogy Orbán Viktor édesanyját építenék, mint kampányszereplőt, hanem ez a napnak a megnyeréséről szól. De akkor nem arról szól, hogy annyira rosszul áll a Fidesz, hogy már mindenkit be kell vetni, és Orbán Viktor gyerekkori képeivel kell a szimpátiapontokat megszerezni. Hát az, hogy próbálják ugye azt, hogy megcsinálni, hogy minden napra legyen valami mondani való, és sokkal inkább hatékonyabbnak látták azt, hogyha Orbán Viktor édesanyja mesél, mint hogyha maga Orbán Viktor mesélne ezekről a dolgokról. Mert hogy Magyar Pétertől viszont önazonos az, amikor ő is mesélt a gyermekkoráról. Mindjárt fogunk beszélni a Magyar által adott interjúkról, de azt kevésbé tudjuk még mindig elképzelni, hogy Orbán Viktor bemegy egy stúdióba, és arról kezd el beszélni, hogy akkor ő gyerekként hogyan szerette őt a közösség, meg hogyan építette a közösséget, meg a játékmacival mit csinált annak idején, míg Magyar Pétertől sokkal inkább önazonos, hogy mesél a gyermekkoráról. Tehát Orbán Viktor így is, hasonlítsuk össze az egy évvel ezelőttivel, hatalmasat változott ebben az évben. Az, hogy ő megnyílt, hogy a podcastekbe elment, hogy személyes dolgairól beszélt, hogy a családját ilyen szinten bevetették, erre nagyon is szükség volt ebben az évben. Egy évvel ezelőtt Orbán Viktor csak egy képes posztot rakott ki az oldalára karácsonykor, utána emlékezhetünk, napokig hallgatott, lebukott utána egy indiai újságnak a cím oldalán, hogy elment Indiába, mondjuk úgy regenerálódni, de hogy most egyszerűen nem engedheti meg Orbán Viktor azt magának, hogy ne adjon magából. Erről szól ez az interjú az édesanyjával. A hírleveletben szerintem, vagy azt írtad a hírleveletben, hogy a Fidesz most stratégiát váltott, és ahelyett, hogy ütné folyamatosan Magyar Pétert, most egy picit a saját narratívájukat akarják felerősíteni, és amit Magyar Péter csinál, arra nem akarnak de hogy nem akarják arra a saját reflektorukat is rávilágítani, mert ezzel azt érik el, hogy csak jobban felhangosítják Magyar Péter ügyeit. Azonban itt van egy videó, amit, mert az látszik, hogy Kocsis Máté ajándékot visz Lázár Jánosnak, egy olyan nyakkendőt, amire Orbán Viktor mesterterve szerepel, és ebben azért csak-csak felsejlik Magyar Péter megint, tehát úgy tűnik, hogy mégse tudják elengedni Magyar Pétert, akkor ez mennyire, nem az, hogy mennyire mondta ellent ennek, de hogy ez mennyire tartják ezt a stratégiát, vagy mennyire sikeres ez a stratégia? Hát az lehet látni, tehát az, hogy a háború teszik előtérbe, Orbán Viktor teszik előtérbe az anyján keresztül, ezek mind-mind arra utalnak, hogy nem egy Magyar Péterre reagáló üzemmódot akartak most karácsonykor, azt, hogy az egyes fideszes politikusoknak, hát elsősorban itt ugye Kocsis Mátéról van szó, vannak ilyen személyes érzései Magyar Péter irányába, az látható, mert hogy ezen a nyakkendőn, amit Lázár Jánosnak adott, alapvetően az orbáni krikszkraksz szerepe, de hát Kocsis Máté azért csak oda tette Magyar Pétert erre a dologra, hogy összenevessenek egymás között, de az a mostani karácsonyi kommunikációban nagyon is látszott, hogy Orbán meg a Fidesz az szeretné nem felhangosítani, nem foglalkozni azzal, amit Magyar Péter csinál. És itt hát az, hogy ez némelyik politikusnál nem mindig maradéktalanul teljesül, ez azért látszik, de az, hogy próbálja a Fidesz most a saját témáit nyomni, az egyértelmű, és éppen ezért kérdés, hogy ez a háború és béke kérdése, az például egy békecsúcs vagy egy békekötés után az mennyire lesz még elegendő. Annyi jutott még eszembe, hogy amikor vidékről érkeztem vissza Budapestre, akkor láttam majd a lakásom előtt, hogy a hirdető oszlopra felkerült az új típusú kormány kommunikáció, hogy az egészségügy is fizetős lenne a Tisza csomagja szerint. Ugye ez az a valószínűleg mesterséges intelligenciát előállított dokumentum, amiről most szólt a sajtó az utóbbi hetekben, hogy ez tényleg, tehát hogy ez is a háború mellett azért ez is ki fog tartani, úgy tűnik ez az üzenet is, akár a választásokig. Hát az egészen biztosan, hogy ezt nyomják, és azért van a kampányban egy olyan dimenzió is, hogy nem biztos, hogy mindig megtalálják a legjobb üzeneteket, de ha nincs más, akkor éppen azt kell nyomni, vagy azokat az üzeneteket kell nyomni, ami éppen van. Nézzük meg, hogy Magyar Péterék hogy tervezték meg ezt a karácsonyt, és ott az volt a láthatóan a terv, hogy Magyar Péter a kötelező körök mellett, tehát a gyerek posztjai, meg a személyes posztok mellett egy picit megpróbálja érzelmesre venni a figurát, beszélni a saját érzéseiről, arról a változásról, ami benne végbe ment, és hát itt a december 26-ai meglepetése, az ugye egy Szili Nórával készült interjú. Itt teszek egy kis média szakmai lábjegyzetet, hogy mindig ugye beszélünk a média átalakulásról, egy újabb jele, tehát hogy az megint egy új szint, hogy magának a politikusnak az oldalán jelenik meg most már ugye az interjú. Meg a politikus otthonában. A politikus otthonában, és úgy kezdődik, hogy Szili Nóra, aki a 90-es, 2000-es éveknek egy emblematikus és nagyon népszerű műsorvezetője volt köztévében, aztán RTL-en is, hogy ő maga megköszöni Magyar Péternek ezt a lehetőséget, hogy az interjúnak itt helyt ad. De visszaugorva a főszövegre, ennek a karácsonyi tervezésnek ugye két eleme volt. Ugye Magyar Péter volt nálam az öt pontban, de ott alapvetően politikai témák voltak, és abban csak egy kis karácsonyi üzenetet rejtette, de Kéri Lászlóval való beszélgetésbe, meg Szili Nórával való beszélgetésbe már sokkal inkább a személyes szálak domináltak. Azt, hogy ő mennyire El Caminóként fogja fel azt az utat, amelyet a partizán szerepléstől a választásokig tart, hogy hogyan éli meg legbelül azt, ami történik, hogy az országjáráson lévő reakciók mennyi energiát adnak neki, mi az, amiben változott. Külön beszélt Szili Nórával arról, hogy a nőket, a nők szerepét a politikában mennyire fontosnak tartja. Tehát, hogy itt a tervezésben az volt, hogy legyen Magyar Péter, az ő változása, az ő mélységei legyenek előtérbe, és ehhez használta ugye Kéri Lászlót meg Szili Nórát, hát ilyen mellékszereplőként. És azért nagyon izgalmas, hogy ezt mondod, mert ugye ehhez a narratívához kapcsolódóan egy hosszú Facebook poszt is megjelent Magyar Péter gondolatairól, hogy ő szenteste, amikor nézte a gyerekeit, mi jutott eszébe az elmúlt 40 évéről. És ez is, tehát hogy az Innen is túlban is ez a politikus influenceri tengely, az Magyar Péter hívta életre valójában, és azt látjuk, hogy az összes országjárás... Volt, előbb is, csak nem ilyen látvány. Igen, de hogy ő az, aki valahogy mindig próbálja ezt, hogy ő is hibázik, ő is törekszik a változásra. A sok beigli össze, tehát egy összehúzza a nyelvemet is teljesen. Szóval az, hogy ő is egy ember, ő a pék, ő az otthoni kerti munkában is ott van, ő főz is, tehát hogy ő minden, ami mi vagyunk, és hogy ez a pozicionálás, ez a népembere pozicionálás, ez a saját választói körében abszolút sikerült, és tényleg ennek a ez lesz az a kérdés, hogy a Magyar Péter riporter, újságíró is, akkor mi az, amit Magyar Péter nem tud csinálni? Tehát ezt is építik, nem, hogy mi az, amire Magyar Péter nem képes. Hát olyannal nem fogunk találkozni itt a következő 4 hónapban. És ugye emellett Magyar Péter azt a zicsert sem hagyta ki, hogy karácsonykor is pozícionálja magát, méghozzá azzal, hogy Orbán Viktorra reagál, Orbán Viktorral helyezi ugye úgy egy súlycsoportba magát, hogy volt a miniszterelnöknek egy olyan, hát influencerkedőnek szánt posztja, hogy a zselés szaloncukor eltűnt és keresik, és hát Magyar Péter rögtön lecsapta ezt a labdát azzal, hogy rögtön reagált rá, hogy ő megtalálta ezt a zselés szaloncukrot, és csak 400 méterre vannak egymástól, tehát jöjjön át hozzá Orbán Viktor, kérte nyilván a követőit, hogy juttassák el ezt az üzenetet Orbánhoz, de ennek egy ilyen karácsonyi kis pozícionálás volt a célja, nyilván nem arra számított, hogy egyszer csak Orbán Viktor becsönget akkor hozzá, bár szerintem, ha Orbán Viktor átment volna, és zselés szaloncukorral fotózkodnak, akkor ott a lájkja ennek az egésznek, ez meghaladta volna még Magyar Péternek azt a 205 000-es lájkját is, vagy nem, ki tudja. És aki figyelmesen nézi ezt a videót, az megláthatta, hogy amikor, hogy úgy indul a videó, hogy a fától indul, és Magyar Péter látszik a fa mögül, és ezt a fajta, hogy Magyar Péter mindig borsot próbál törni a miniszterelnök orra alá, ez a videó is megerősíti, meg az a kép, amit Magyar Péter posztolt, ugye emlékezhetünk arra, hogy bár évszámot megint nem fogok tudni mondani, meg ha mondanék, akkor is rosszul mondanám, de hogy Orbán Viktorról ez az ikonikus kép készült a fa mögül, és Orbán és Magyar Péter meg rákontrázott a videóval, meg ezzel a képpel is. Hát írjátok meg nyilván kommentből, ki nézzen ki a fa mögül, vagy esetleg senki ne nézzen ki, és kommentek mellett szuper köszönömöket is köszönjük, hogyha küldtök, Samu, akkor nagyon-nagyon boldog lesz. A karácsonynak és az év végének van még egy olyan fontos kis tulajdonsága, amely mellett ne menjünk el szó nélkül, hogy a kellemetlen híreket azt ilyenkor lehet elrejteni, és Samu azért elég nagy kerek szemekkel nézett rám, amikor mondtam, hogy én ezért ezt a ma reggelt a Magyar Közlönnyel indítottam, mert egy ilyen újságírói beidegződés, hogy ilyenkor évvégén kell megnézni azt, hogy egyrészt milyen pénzeket szórnak ki, másrészt milyen olyan kormányrendeleteket, miniszteri rendeleteket adnak ki, amely hát a pénzbeszedésről szól a következő évben. És azért van néhány olyan hír, amelyet itt a karácsonyi nagy beiglizés közben nyomtak ki, vagy adtak ki, mert hogy nem szeretnék, hogyha erről olyan sokan értesülnének. Az egyik ilyen, hogy hát kiderült, hogy az MNB alapítványoknál, ezt maga ugye az új vezetés állapította meg, hogy nagyjából 260 milliárd forintnak tényleg így lába kélt, eltűnt, elpárolgott, és ez főleg ugye annak a fényében érdekes, hogy ment itt a számháború sokáig, hogy hát itt csak ilyen olyan pénzekről van szó, ami ilyen elmaradt haszon, meg nem is tudjuk, hogy milyen pénzekről van szó. Most le lett így hirtelen írva, hogy 260 milliárdnyi jegybanki alapítványi vagyon aztnak a sorsáról nem tudunk semmit, ez ugye irdatlan mennyiségű pénz, és hát emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Orbán Viktor a Rónai Egon interjúban azt annyit mondott ugye erről az MNB-s történetről, hogy nem tudjuk még, hogy mi történt, de nem néz ki jól, és hogyha ugye egy forint is eltűnik, akkor itt szorulnia kell a dolognak, mert hogy itt ennek meg kell találni a felelősét. De most hát 260 milliárdnak kéne itt szorulnia, és megtalálni a felelősét ennek a dolognak. Kíváncsi vagyok, hogy itt rögtön az új évben akkor milyen nyomozati cselekmények lesznek ezek után. A másik ilyen érdekesség, hogy ami miatt a Magyar Közlönyt azért érdemes felütni, hogy Nagy Márton megjelentette vagy azt a táblázatot, hogy a különböző önkormányzatoknak mennyi szolidaritási adót kell befizetniük jövőre, és hát elég sok önkormányzat már évek óta ugye vitatja ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag önkényes ennek a megállapítása, és az önkormányzatok ezt sarcként fogják fel, és hát Budapestnek most 97 egész valamennyi milliárdot kell befizetnie, de ott van az összes település, és ami hát nyilván itt nem nehéz részrehajlást találni abban a dologban, hogy például Budaörs, amelynek ellenzéki vezetése van, akik 6,5 milliárdot kell befizetniük, többet, mint Miskolcnak, amely hát az országnak mégiscsak a top három legnagyobb városában benne van. Csak ott meg fideszes ugye a vezetés, ráadásul az is benne van, hogy a kis településekre is megállapítottak szolidaritási adót, de hát 50 millió alatt nem kell befizetni ezt a dolgot, mégiscsak ugye a falvakat ne haragítsuk magunkra, így választások idején. Tehát ezeket azért vesszük elő, mert érdemes ezekben a napokban azokat a híreket, apróbetűs részeket is követni, amelyek hát nem biztos, hogy így, így a karácsonyi hangulatot alapozzák meg, viszont az egy bevett politikai kommunikációs taktika, hogy ilyenkor kell ezeket benyomni, amikor az embereket nem nagyon érdekli a közélet. És hát nyilván kevésbé érdekli az embereket a közélet, hogyha lehet választani a diós vagy a mákos begli körül, és most már ígérjük, hogy ez lesz az utolsó diós, vagy én ígérem már nekem, mert már eddig vagyok beiglivel. Na, akkor te mákos vagy diós? Én mákos. Mákos vagyok. Te mi vagy? Mindkettő. Aj, de ez vagy annyira ilyen Orbán Viktori ilyen megúszós válasz. Várjál, akkor mondok másikat ebben a sorrendben. Vagy mondok egy másikat. Gesztenés. Ugye? Nem, nekem változik egyébként évről évre, melyik sikerül jobban. Most ugye anyukádnak is majd tartozom egy vallomással, hogy az idesüss által készített beiglik közül reklám, hogy melyik volt a jobb. Ott most azt mondanám, hogy a diós, nekem a diós íz lett jobban. Na de hát ez a beigli kérdés, ez minden évben ugye egy magas labda, írjátok közbe ti is, hogy miből etne, azt, hogy melyiket szeretitek jobban, miből ettetek többet, vagy nem ettetek egyáltalán. Hát nyilván a különböző politikusokat ez úgy megfogta, hogy aki ugye nem nagyon tud valami kreatívat csinálni, az felteszi a mákos vagy diós kérdést. Ki tette fel Orbán Viktornak ugye ezt a kérdést? Hát ez megtaláltunk egy olyan csodás videót, ami egyszerűen fantasztikus, hogy elkészületett a Lázár Info, Orbánnal közös Lázár Infón megkérdezte egy hölgy, hogy melyik a kedvenc beiglije Lázár Jánosnak és Orbán Viktornak. Nem, nincs hangja, mert levettem, mert meg nyilván valami olyan zenét raktak alá, amit szerzőjogok miatt letiltanának, de hogy először Orbán Viktor válaszolt erre a kérdésre, és akkor azt ő is megúszós választ adott, mint te, hogy először diós, aztán mákos, aztán diós, és Lázár János itt elővesz egy trombitát, arra nyilván arra appellálva, vagy arra utalva, amikor Szabó Bálint megzavarta a Lázár infóját, de ő itt is megképezték azt az ellentétet, hogy mi Magyar Péter elvezeti az embereket, akik zavarják, addig Lázár János kitartóan beszél, miközben trombitát fújnak a fülébe. És itt még egy dolog eszembe jutott a beiglik kapcsán, miközben ezt nézitek, hogy az az izgalmas, mert utána néztem ennek a kérdésnek, hogy a mákos diós kérdés az nem csak egy ízvilági kérdés, hanem annak ilyen társadalmi osztályok kérdése is, hiszen a mák az egy olcsó, mindenki számára elérhető ilyen népi hagyomány, és az többeknek az asztalára oda kerülhet, a diós pedig mivel a dió drágább, ezért kevesen engedhetik meg maguknak, szóval itt ilyen társadalmi osztályok harca is ez a kérdés, és nem csak azért beszélünk róla, mert nem tudjuk eldönteni, hogy ki melyiket szereti jobban. Akkor ehhez képest érdekes az, amit a 21 kutató központ ugye megmért, hogy valójában a mindkettő az, ami fölött így a legnagyobb társadalmi támogatottság van, de ugye a fideszes szavazók, ha választani kell, akkor a diós felé hajlanak inkább, a tiszások 29-29-re ugye döntetlent érnek el, egyéb pártok szavazói között is nagyjából ilyen hibahatáron belüli döntetlen van. A párt nélkülieknél viszont a diós nyer. Hát nem tudom, hogy ez a 2026 áprilisára ez mit jelent ez egész pontosan, de itt a diós párt meg a mákos párt összecsapása az ugyanolyan szoros, mint a Fidesznek meg a Tiszának a harca. És hát ide kapcsolódik valami, amit te mutattál nekem, de azt tudtam, hogy ki ez az ember. Hát az, hogy itt van miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt, aki egyébként egri fideszes képviselő, és ő egy ideje beindította a saját csatornáját, a Nyitrai Tokot. Nyitrai Tok, ez a neve. És én lelkes nézője vagyok a Nyitrai Toknak is természetesen, és ebből kellett megtudnunk azt, hogy Kubatov Gábor mákospárti, míg Kövér László az diospárti. Mm. De egyébként a Nyitrai Tokon ez egy, nem csak ennyi embert kérdezett meg, hanem nagyon sok mindenkit. Tehát, hogy ez egy úgynevezett ilyen sorozat, amelyet csinál. És fiatalos, látod, még ha egy baseball sakka így hátrafelé fordítva lenne rajta, akkor egyértelműen jelzi ezt azt a dolgot. Úgyhogy Kövér Lászlóról megtudjuk, hogyha választani kell, akkor diósat fog. Kis játékra invitálok titeket, hiszen mi is feldíszítettük az Innen és Túl politikai karácsonyfáját, ezt az előző adásban meg tudjátok nézni, egy kis kvíz kísérletében tettük, szerintem tök jó visszajelzéseket kaptunk, köszönjük, hogy megnéztétek, és most azt találtuk ki, hogy nyilván itt ilyen content dumping volt, és a politikusok posztoltak a karácsonyfáikról, gyerekeikről, unokáikról, kutyáikról, szóval most hoztunk nektek 3 darab karácsonyfát, és arra kérünk titeket, hogy tippeljétek meg, hogy az adott karácsonyfa melyik politikushoz tartozik. Jöjjön az első, és addig mondom, hogy direkt olyan képeket kerestünk, hogy ugye itt 2 iskola van, hogy vagy a politikus kirakja csak a fáját, vagy kirak egy fát a saját arcképével. Ez ugye azért érdekes, mert vannak olyan politikusok, akiknek több lájkja lesz, hogyha csak a fát rakja ki úgy, hogy ő nincsen mellette, viszont így kevésbé tudja átadni azt az üzenetet, hogy ő mennyire szeretetteljes környezetben van. Na hát ez egy politikusi karácsonyfa, és itt azt az iskolát követte ennek a készítője, hogy ő maga ne szerepeljen ezen a képen, a családot se rakta oda maga mellé. Jöhetnek a tippek, hogy ki az, aki látta, vagy ki az, aki tudja, hogy ez kinek a karácsonyfája. Még annyit láttuk, hogy a mennyezetig ér a karácsonyfa, tehát így csúcsot, csúcsommal. Szerintem annyit segíthetünk, egy olyan politikusról van szó, aki szereti a nagy dolgokat, és csúcsra is szeret törni. Igen. Nem áruljuk még el, csak hogyha vége a játéknak, mert hogy ez az egyes, tehát kérdezzük, hogy kié volt a csúcsra törő karácsonyfa. Nézzük a 2-est. Itt látjuk, hogy annak a készítője már azt az iskolát követte, hogy biztonság kedvéért a lájkok miatt egy kutyát is belerakott ebbe a karácsonyfáképre, és önmagát pedig úgy, hogy egy kis hajrészletét rejtette. Ez kicsi segítség. És még abban is segíti a nézői, vagy a social media felhasználói tájékozódást, hogy rámutat a fára, amit kell néznünk. Mert egyébként nem tudnánk ezt a dolgot. Úgyhogy itt a csúcsra törő után egy olyan politikusi karácsonyfa poszton állunk szembe, aki a kutyával biztosra ment, és biztosan ráhajtott a lájkra. Na nézzük a 3-at, és itt az volt, hogy amikor Samunak én átküldtem a saját karácsonyfámról a posztot, akkor kaptam tőle egy dorgálást, imádom a dorgálni szót, hogy mennyi díszt raktam fel rá, de akkor Samu még nem látta ezt a fát, amely annyit segítünk, hogy közéleti szereplő, de ő nem egy politikus, és látszik, hogy nem spórolta a díszekkel, a kis hóemberekkel, meg manókkal, meg mindennel, meg a fényekkel, és annyit segítünk, hogy itt feltétlenül nem egy spórolós karácsony zajlott ebben a háztartásban, úgyhogy örültem volna, ha ő húzott volna engem a karácsonyi húzásban. Igen, és ő beszélt is arról, hogy a férjével az ajándékozás az mennyire meghitt, és mennyire kreatív az ő férje az ajándékozásban, és azt is elárulta egy interjúban, hogy náluk karácsony este kis libamáj, meg kesztenés bélszín a menü. És még annyit mondott, hogy a karácsonyi ajándékoknál azért nem azért, ez nem az számít, hogy értékes legyen, de hát hogyha ő húzott volna téged, Samu, akkor valószínűleg nem az érték számított, hanem egy ilyen kézzel készített kis jachtot kaptál volna. Na, tehát eláruljuk most, úgyhogy aki még találgatni akar, az most halkítsa le. Szóval az első, a csúcsra törő fa, az, és több ilyen jó megfejtés érkezett Dahandétól. Látom, hogy de Bésanyi, hogy bizony Lázár János karácsonyfájáról van szó, és ő az, aki a csúcsra akart törni, vagy hát a csúcsa eltörött, vagy mielőtt a csúcsra ért volna, az nem lett sikeres, meglátjuk majd 26-ban, hogy alakul ez a csúcs támadás. Tehát Lázár János volt az első, a második itt sokkal előbb érkezett jó megfejtés, Lizuka írta például, ha jól látom. Először Bódis Kriszta fájáról van szó, és látjuk, hogy Bódis Krisztának ez a göndörhaja is ott megjelenik segítségként, hogy ne csak a kutyáját lássuk. És hát a harmadiknál is eléggé jó tippek érkeztek. Nem Németh Szilárd az, aki ilyen ízlésesen feldíszítette a fát, hogy Németh Szilárd fáján mi van, pacal? Pacal, persze. Készítjük fel a fát. Nem, ez Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc fája volt, és ha Samut húzták volna karácsonykor, akkor valószínűleg ő is egy ilyen kézzel készített díszt kapott. Ez a kézzel volna készített jacht, ez nagyon tetszik. Ezt felírom magamnak. Hát szuper, köszönjük, hogy részt vettetek a játékunkban, és hogyha utólag nézitek, akkor is tippeljetek, mert kíváncsi vagyunk, hogy milyen sikerrátával dolgoztok, meg mondjátok, hogy még melyik fát hagytuk ki, mert mi szeretnénk még így utólag élvezkedni a karácsonyi content dömpingben. Na hát itt a Fidesz és a Tisza nagy social media versenyében nincs könnyű dolguk a kisebb pártoknak, hogy valahogy szóhoz jussanak, de hát nyilván ők is ünneplik a karácsonyt, és erről nem is szégyelnek posztolni. Úgyhogy megnézzük, hogy a kisebb pártok mivel készültek. Ugye Torockai László sokszor sérelmezi, hogy a Facebook nem engedi az ő oldalát építeni, úgyhogy ő nincs a Facebookon, de hát itt van helyette a pártalelnöke, Dúró Dóra, aki még karácsony előtt, én azt hittem, úgyis küldtem át Samunnak, hogy karácsony előtt miért fest tojást Dúró Dóra, de kiderült, hogy nem tojást, hanem naprendszert fest, meg bolygókat szerelnek össze. Na de, hát Dúró Dóra karácsonyi foglalatossága az nem más, mint a társasjáték, és egy ilyen jó Nagy Magyarország térkép előtt ülve, jött ugye természetesen a politikai üzenet, azt kérdezi követőitől, hogy Hunyadi vagy Egri csillagok játékot játszanak. Én nem játszottam ezekkel a társasokkal, úgyhogy titeket kérdezlek, hogy itt választani kell, hogy kik lesznek a törökök, vagy kik lesznek az egrinők, vagy itt mi a játék? Mi lehet a cél, aki ilyet csinál? Vagy ezek nem, lehet, hogy nem is társas játékok, hanem valami ilyen interaktív, történetépítő játékok? Nem igazán tudom. Játszanunk kéne itt egy egri, én az egri csillagokat nagyon szerettem, itt játszhatnánk ezzel. Választanád? Én az egri csillagokat nagyon szerettem olvasni gyerekként, szóval én team egri csillagok vagyok. Én a Hunyadi játékot választanám most, úgyhogy valószínűleg azt... Utána a sorozatról is beszéltünk még annó. Így van. Ami egész jól sikerült, igen. Így, úgyhogy hát Dúró Dóráéknál ugye így telt a karácsony, majd lehet, hogy egy következő posztból kiderül, hogy mit választott. Na de Dobrev Klára is készült karácsony. Miért fogod a fejed? Azért, mert amikor ezt a videót nem tudom, hogy melyikön küldte a másiknak, de... Én küldtem neked természetesen. De hogy Dobrev Klára elviselhetetlen néha, így sajnálom, hogy ezt mondom, de én így hallgatom, és a falra mászok attól, hogy milyen válaszokat ad, és hogy hogyan, inkább az, hogy így hogyan próbál ő is fiatalos lenni, az számomra nagyon kapufa. Nyilván ez így az elemzésen túl személyemtől innen érkezik. Nem, Dobrev Klára karácsonyi üzenete az volt, hogy egy picit ilyen személyes élményeket osztott meg, ami hát azért itt azt a problémát azért próbálta áthidalni, hogy Gyurcsány Ferencről ne beszéljen, akivel ugye az elmúlt évtizedek karácsonyait együtt töltötte, de megtudhattuk azt, hogy a földön ülve esznek, mert hogy még az apjától ezt a szokást örökítette át, illetve azt is megtudjuk, hogy náluk már december 3-a óta áll a karácsonyfa, picit előrébb hozta ennek az állítását, illetve ezt a videót érdemes megnézni azért is, mert vannak benne olyan finomságok is, mint apró piroskának a elszakadt nyaklánca, és ilyen különböző emlékképek a Dobrevék karácsonyáról. Itt mondom, az a körbelengi ezt a videót, hogy ugye a háttérben húzódó Gyurcsány szál az próbálja kerülgetni Dobrev Klára. A következő képünk, hát ezt segítsetek nekünk megfejteni, hogy mit látunk a képen. Most nyilván már a kvíz része megvolt, ezért lelövöm a poént, hogy Karácsony Gergely Instagram oldalán járunk, aki a Star Wars-ot hívta segítségül és a mesterséges intelligenciát, ami amúgy azért érdekes, mert a komment szekcióban az emberek ki vannak akadva, hogy mesterséges intelligenciát használt a főpolgármester, az emberek nagyon félnek a mesterséges intelligencia által előállított tartalmaktól, és főleg azért is, mert az embereket ez majd kiszorítja a munkaerőpiacról, de ez majd egy másik kérdés lesz. Itt Karácsony Gergely felült erre a, nem tudom, mennyire találkoztatok ezzel, hogy őt dedinek, apunak szólítják az Instagramon, és ezt először nem vette fel a főpolgármester, azóta viszont már az identitása részévé vált, hogy ő apu, és itt is erre utal ezzel a vicces posztán. Hogy én vagyok az apád, Luke, tehát hogy ez az üzenete, mert én próbáltam ugye politikai szempontból megfejteni, hogy a csillagok háborújára való utalás az egyébként nyilván így a közéleti politikai világban az azért hálás, mert a jó meg a rossz harca az tökéletesen elmagyarázható, meg nagyon sok ilyen politikai történet bemutatható ezáltal. Viszont általában a politikusok nem a sötét oldalról, meg Darth Vaderrel szoktak azonosulni. Itt most mégis azt láttuk, hogy ha jól értem, akkor Karácsony Gergely inkább ezt az oldalt választotta, de ez nyilván nem befolyásolja az ő lájkolóit, hogy megnyomják azt a lájkombot, vagy a szívecskét. És hát a kis pártokon kívül még azért a Karácsonynak van egy olyan része is, hogy ilyen trash, különböző trash videókkal próbálják a politikusok felhívni magukra a figyelmet, vagy ezzel áttörni a figyelem küszöböt, hogy az angyalok helyett őket nézzük. Válogattunk párat ezekből nektek. Hát, na hát most egy olyan segítséget kérünk tőletek, hogy egyrészt majd írjátok meg most kommentbe, vagy majd, hogyha visszanézitek a videót, akkor küldjétek el kommentbe, két szuper köszönöm között, reklám, hogy szerintetek mi volt a legkellemetlenebb, vagy legtressebb ilyen karácsonyi bejegyzés a mostani karácsonyi újévi időszakban, mert Samuval így küldözgettük egymásnak, hogy mi az, ami, ahol érezzük az erőlködést, vagy érezzük azt, hogy ilyen erőltetetten jópofizós a dolog, és háromra leszűkítettük a listát, úgyhogy ha valakit kihagyunk, akkor előre is elnézést kérünk. Na nézzük az elsőjét. Igyatjék! Itt a hangot, én megkímélek titeket ettől, de hogy visszatérő sorozattal jelentkezik Pócs János Pejvabával vidékről, aki Pejvabá, ő azzal tudta áttörni az inger küszöböt, hogy ő beoltja Pócs Jánost azzal, hogy ő Magyar Péter barátját, ugye vagy a bábút, ezt viszi magával mindenhova, és aztán ilyen színes, szagos, tehát egy valahogy nem tudom, hogy mire akar ez utalni, de hogy Pejvabá megmondja Pócs Jánosnak itt a tutit. Igen, és ugye Pejvabá elmondja, hogy azért szereti Orbán Viktort, mert kiáll mellettünk, és hát Magyar Pétert pedig nem szereti Pejvabá, vagy legalábbis ez lesz, ugye, vagy a manökenség az erre utal. Ugye Pócs János ezzel lepett meg minket karácsonykor. Hát meg ugye Pócs János már Orbán Viktor is ugye megemelte, és beszélt róla, és méltatta a tevékenységét a közösségi médiában, szóval meglátjuk, hogy a következő pár hónapban még valaki más is elkezdi ezt a stílust. Abszolút. De ugye Pócs János egyébként volt olyan karácsonyi kontentje is, vagy kézzel fogható karácsonyi ajándéka, inkább, hogy ugye kókuszkockákat adott át, de ilyen Pócs Jánosos dobozban tehát azt megkapni. Úgyhogy az első jelöltünk Pócs János. Na nézzük a másodikat. Az ünnep az odafigyelésről szól. Hát, ugye kibontasz egy ajándékdobozt, és hirtelen Arató Gergely meg Molnár Csaba szól hozzád az ajándékdobozból. Én azt mondanám, hogy ezt az ajándékot én nem mondanám ki, de a DK-s politikusok, ők a karácsony fontosságát és az ehhez tartozó gondolatokat és a szeretet üzenetét egy dobozból próbálták átadni a választóknak. Hát. Ugye egy énémet, Erzsébet is és a dobozból kikandikál. Itt mindig arra vagyok kíváncsi ezeknél a akár a Pócs videónál, akár itt a DK-s videónál, hogy a brainstorming az hogy zajlik, amikor először is felvetődik, majd utána a megvalósításig is eljut ez a dolog, és nincs aki elmondja, hogy figyelj, ez az ajándék doboz, ez olyan sablon, olyan olcsó, vagy annyira ilyen, nem jön ki ebből semmi jó. Inkább ne csináljuk. Mondjuk több lájkot kapunk, ha kiírjuk, hogy ezt nem csináljuk. Mondjuk azt gondolom, hogy ez megint van egy ilyen, nem is torzítás ebben, de hogy ha ezt mondjuk a fideszes politikusok csinálták volna, vagy a tiszások, akinek van nagyobb táboruk, akkor lehet, hogy az ő táboruk ezt annyira értékelte volna, hogy az már népszerűvé válik ezáltal. De ezt most már nem tudjuk megmondani. Közben Kocsis Péter írja, hogy nem most karácsonyi, de Pócs János mondta azt, hogy Jézus is jász volt, elvégre jászolban született. Szoktatok beszélgetni Pócs Jánossal? Nagyon tetszik. Amúgy elég jó. Ez jó, ez teljesen jó. Még most karácsonykor gondoltam, Samut megkímélem a szóviccektől, de hát Péter. Köszönjük, Péter. Köszönjük, Péter, segítségemre sietett. Tehát a harmadik jelöltünket is kérlek, Samu, mutasd be. A harmadik jelöltünk nem más, mint Pityinger László alias Dopeman, aki egy verssel örvendeztette meg a követőtáborát, ami Orbán a nap címre hallgat. Ezt most én felolvasni nem szeretném, de hát Dopemannek... Azért kezd el, akiknél nincs a szemüveg. Tehát Orbán engedte, hogy csurranjon, és ő hagyta, hogy cseppenjen. Orbán kérte, hogy piázzon, és burintott, hogy vezessen. Orbán küldte a szerveket, és intézte az eljárást, mikor megváltó nélkül maradtál, a sarából gyúrt neked messiást. Itt nem csak Beigli volt, azon az estén szerintem, más is csúran cseppent azon az estén. Hát Dopeman egy ilyen verssel örvendeztette meg, az Orbán a nap című versével, úgyhogy ő, látod, nem ajándékba nézett bele, meg nem is Pejva bácsihoz ment, hanem akkor verset írt. Tehát mi ezt a hármat tettük így most a ti karácsonyfátok alá, nyugodtan írjátok meg még kommentbe, hogyha eszetekbe jut valami trash dolog, illetve az is, hogy szerintetek melyik a díjnyertes ezek közül. És hát úgy gondolom, és hogy történelmi pillanathoz értünk az innen is túl pályafutásában. Így van. Tegnap Súlyog Tamás karácsonyi üzenetet tett közzé a saját oldalán, és hát rögtön hívtam Samut, hogy hallgassa meg, mert olyat mondott az elnök úr, amelyet eddig még nem hallottunk tőle, és hát azért hallottam, hogy Samu félreállt az autóval, mert hogy itt mi az, ami bejelentése volt a köztársasági elnöknek, és mondtam, hogy kétszer is beszélt az Innen és túlról. Jó, egy kis áthallással, de tényleg kétszer Súlyog Tamás az Innen és túlt kiejtette a száján, úgyhogy ezt természetesen nagyon köszönjük, és reméljük, hogy az elnök úr is nézi, meg az elnök úr stábja is nézi ezt a műsort. Beszéljünk viszont egy picit. Várj, először nem muszáj hallgass, először hallgass, tehát hogy megérdemli mindenki, hogy ezt meghallgassuk szerintem, és utána pedig beszéljünk el ennek a politikai vetületéről. Éljünk akár a fővárosban, akár vidéken, akár államhatáron innen vagy azon túl, magyarként egyek vagy. Magam is sok felé jártam, határon innen és túl. Szuper. Hát ez csodás. Abszolút jó. Szóval, ugye Súlyog Tamás tavaly teremtette azt a hagyományt, hogy nem karácsony, tehát hogy nem szilveszterkor vagy újévkor mond beszédet, nem éjfélkor szól a néphez, hanem karácsony második napján, december 26-án teszi közé az üzenetét. Ugye korábban az volt a hagyomány, ugye Göncz Árpádtól kezdve egészen Novák Katalinig, hogy éjfélkor hallhatjuk a köztársasági elnököket. Itt Sólyom László volt az, aki egy picit csavart ezen a dolgon, mert amikor ő köztársasági elnök volt, akkor mondta, hogy ő nem akkor akar a néphez szólni, amikor nagyon sokan részegek, hanem sokkal inkább délelőtt, ezért az újévi koncert előtti percekben adták le Sólyom Lászlónak az újévi üzenetét. Viszont Súlyog Tamás bejelentette azt, hogy ő december 26-án szeretne szólni a néphez, és éppen ez teremtette meg ugye azt a helyzetet Magyar Péter számára, hogy ő maga befoglalja akkor ezt az időpontot. Erről mindjárt fogunk beszélni, de egy picit erről a mostani üzenetről, ugyanis talán itt is már szoktuk beszélni, hogy ahhoz is egy hatalmas nagy politikai munka kell, hogy egy politikai környezetben semleges beszédet mondjál, ahol nincsenek utalások, nincsen semmi áthallása ennek a dolognak. Én azt gondolom, hogy Súlyog Tamásnak most sikerült azt a célját teljesítenie, hogy egy teljesen semleges politikai áthallások nélküli, aktuál politikai üzenetek nélküli beszédet mondjon. Egy kis célzás sem volt arra, hogy jövőre választások lesznek, sem a Fidesz, sem a Tisza kedvenc témáiról nem volt szó, tehát sem a háború, ura nem volt utalás, nem volt az ország állapotára utalás, és sokkal inkább az összetartozásról, a közösség erejéről szólt, illetve megköszönte azoknak a magyaroknak a mindennapi munkáját, akik orvosok, tanárok, gyógyítók, szociális dolgozók, és így tovább. Név szerint Kapu Tibort meg Krasznahorkai Lászlót emelte ki, tehát Súlyog Tamásnak az volt a célja ezzel, hogy ne egy támadható beszédet mondjon. Viszont itt felvetődik akkor a kérdés, hogy ezek szerint akkor ugye karácsonykor elmondta, új évkor megint nem mond beszédet, és hát Magyar Péternek megint akkor fel van adva ugye ez a magas labda, amit már be is jelentett, hogy ő készül a szilveszteri beszédére. Lesz Orbán Viktor beszéd, vagy nem lesz Orbán Viktor beszéd? Hát ezt kérdezzük meg, hogy mit tippeltek, hogy lesz-e. Én azt gondolom, hogy ilyenkor ugye a Fidesznek azt kell mérlegelnie, hogy óhatatlan akkor az összehasonlítás nézettségben, üzenetben, és ráadásul az már egy reaktív üzemmód, tehát Magyar Péternek a húzására reagálnak, és a Fidesznek a már műsor elején tárgyalt stratégiája szerint ugye el akarják kerülni ezt, hogy Magyar Péterrel foglalkozzanak. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek ki kell valamit találnia új évre, valamit kell csinálnia, hogy a napi rendet azt január 1-én ne csak Magyar Péter uralja, viszont én szerintem nem Orbán Viktort vagy Orbán Viktor beszédét fogják bevetni. De hát majd meglátjuk, annyi minden történhet. Na de még visszatérve egy picit itt a Súlyog beszédre, hogy ezt a napot választotta ki az egykori kommunikációs igazgatója Szántó Georgina arra, hogy megszólaljon és kiírjon egy olyan posztot, hogy a szeretetet, hogy nagyon hirdető volt főnököm, a köztársasági elnök gyakorlatilag tönkretett innen szép felállni, és azt írta, hogy a következő napokban majd ki fogja teregetni azt, hogy mi is zajlott a Sándor palotában, miket tudna. Most itt azért mielőtt az ellenzéki közvélemény olyannyira keblére ölelné a Szántó Georginát, azért fontos tudni, hogy itt arról a munkatársról van szó, aki a pár hónappal ezelőtt a médiát poloskázta, illetve alig, ha nem, ezt nem tudjuk, a személyi felelős nyilvánosan nem állapítottak meg, de alig, ha nem ő volt a felelős azért, hogy Sulyog Tamásnak a posztjából az orosz szót kihúzták az orosz támadásnak az idején. Tehát ez nyilván az éremnek az az oldala, ami őt elhelyezi, hogy miért is kellett távoznia, de hát ezt nem tudjuk majd, hogyha közzé teszi ennek a valós történetét. Így van, és hát tehát én azt gondolom erről a beszédről, hogy nagyon semmilyen volt, nagyon unalmas volt, amit sajnálok, de nyilván értem, hogy nem akart támadási felületet hagyni Sulyog Tamás, de hogy ez a komment is olyan, mert hogy az ellenzéki választóknak mindegy lesz, és ez a hír nem fog hozzájuk eljutni, hogy hibázott-e ez a nő vagy sem, hanem tovább építi azt a saját történetüket, hogy Sulyog Tamás alkalmatlan, csak egy beállított karakter, akinek az a célja, hogy ne legyen róla szó. És hát ezt lehet látni, hogy a köztársasági elnöknek a volt munkatársa az annyiban ért a kommunikációhoz, hogy tudta, hogy melyik az a pillanat, amikor neki meg kell szólalnia, mert nyilvánvaló módon most Sulyog Tamás beszéde után egy akkora figyelem hárult arra, hogy ő akkor neki ment az egykori főnökének, hogy ez most szólt a leghangosabbat. Azért itt mondom, hozzátenném azt, hogy mert többen írjátok itt a kommentfalon is, hogy kitálalt a volt kommunikációs igazgató, ez még nem a kitálalás. Tehát a kitálalás az azt jelenti, hogyha neveket, konkrétumokat fogunk hallani, hogy mi is történt a Sándor palotában, ez egyenlőre még csak egy ilyen bejelentkezés arra, hogy neki van ezzel kapcsolatban egy története. És hát ez volt az innen és túl karácsonyi összefoglaló, értelmező adása. Hát volt kontentünk bőven. Azt gondolom, hogy tényleg volt minden itt, amit eddig még nem is volt, és megörvendeztettek minket a politikusok. Én hálás vagyok mindenkinek, hogy aki jött és feldíszítette velünk ezt a karácsonyfát, és aki itt volt a mai adásban is, meg aki itt lesz a mai adásban is utólag nézi. Ennyi jutott eszembe most. Köszönjük szépen a figyelmet egész évben, illetve hát jövőre is természetesen várunk titeket, és találkozunk. Elsőként majd vissza a péntek reggeli időponthoz visszatérünk január 2-án, addig pedig jó pihenést kívánunk mindenkinek, és természetesen egy nagyon boldog új évet. Sziasztok! Sziasztok!